wenye kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, bila shaka ni kwamba hawafahamu zile haki za Mtume sallallahu alaihi wasallam alati aujabaha Allahu alaina, ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameziwajibisha kwetu sisi waja wake tumfanyie haki hizo Mtume wake Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Lau wangalikuwa Waislamu hawa wanazifahamu haki hizi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambazo Allah jalla wa ala ametutaka sisi tumfanyie alaihi salam, wasingethubutu kufanya jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakulifanya mwenyewe wala yoyote katika makhalifa wake. Hakuna yeyote aliyelifanya jambo hilo la kusherehekea siku alipozaliwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na mwezi aliozaliwa ndani yake, bali wangekuwa ni wenye kushikamana na kuzitekeleza haki hizo. Idhan, haki za Mtume alaihi salam kwetu sisi umma wake ni nyingi sana, lakini leo tutataja baadhi yake. Awalan, moja katika haki hizo ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameziwajibisha kwetu sisi, an-nu'mina bi annahu rasulullah haqqan arsalahu Allah bashiran wa nadhiran ila al-ins wal jinn. Haki ya kwanza, yatakiwa waislam kuamini ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam ni mtume wa haki, ametumwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuja kuwalingania wanadamu na majini, bashiran wa nadhiran, ametumwa Mtume alayhi salam akiwa ni mwenye kutoa bishara, mwenye kutoa habari njema kwa waumini ya kwamba watapata salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, mwenye kuwabashiria mema wale wenye kushikamana na sheria za Allah alizozifundisha Mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nadhiran, na awe ni mwenye kuonya, kuwaonya makafiri wale wanaokiuka maagizo ya Allah subhanahu wa ta'ala, ya kwamba siku ya kiyama wataenda kutana na adhabu kali mbele ya Allah jalla wa ala. Hili ni jambo la kwanza na ni haki ya kwanza kwetu sisi ambayo inatakiwa tumfanyie Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asema Allah jalla wa ala, ya ayyuhan nabiy, ewe mtume, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran, hakika sie tumekuleta wewe mtume ili uwe ni shahidi, shahidan ala alkhalq, uwe ni shahidi kwa viumbe wote, wa mubashiran, na uwe ni mwenye kutoa bishara njema kwa waumini kama wanavyosema ahlul ilm, wa nadhiran, na uwe ni mwenye kuwaonya makafiri wa tahadhari wataenda kutana na adhabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kuamini hilo, na bila shaka Waislamu wote tuamini hivyo, na yatakiwa kila Muislamu abaki na imani hii na haki hii aihifadhi katika moyo wake na asiipoteze. Thania, haki ya pili, wa an nu'mina annahu ma'suman fima ballaghahu an rabbihi azza wa jalla. Yatakiwa waislamu kuamini ya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam ni maasum, amekingwa na makosa. Allah subhanahu wa ta'ala amemkinga mtume wake alayhi salam kutokamana na makosa katika yale aliyoyafikisha kutoka kwa Mola wake. Yaqulu Allah azza wa jalla wa ma yanfiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, na hatamki kwa hawa ya nafsi yake. Allah subhanahu wa ta'ala amsifia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwamba yeye si mwenye kutamka kwa kufuata matamanio ya nafsi yake. Maelekezo yote ya dini aliyoyatoa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hayo hakutamka na hakuelekeza kwa matashi ya nafsi yake, bali ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala aliyomfunulia. Mtume alayhi salam hakuwa ni mwenye kutamka suala lolote linalohusiana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala illa ni wahi kutoka kwa Allah jalla wa ala. Kwa inatakiwa watu kumtii alayhi salam na kufuata yale yote ambayo kwamba ameyaelekeza katika umma huu. Na ama kauli ya mwenye kusema annahu alayhi salam akhta'a fi da'watihi am fi ba'di wasaili da'watihi fahadha jahlun wa dalal. Ama kauli ya wenye kusema kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alikosea katika da'wa yake, alikosea katika njia za kufikisha da'wa ya Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka kauli hii ni kauli ya upotevu, na hawezi kuisema kauli hii illa sahiba hawa, illa mwenye kufuata matamanio ya nafsi yake. Dhalun mudhil, mtu ambaye kwamba kapotea na kazi yake ataka kupotosha ummati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Mtume alayhi salam amekingwa na makosa na Allah subhanahu wa ta'ala katika kazi aliyotumwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa haitakiwi mtu yoyote kutia shaka katika ujumbe aliofikisha mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa man shakka faqad kafar, na yote mwenye kutia shaka katika ujumbe wake mtume alayhi salam ya kwamba hakufikisha vile inavyotakiwa, bila shaka mtu huyu anakuwa amekufuru kwa Allah jalla wa ala. Hii ni haki ya pili, kuamini ya kwamba mtume alayhi salam la yamfiku anil hawa, hatamki kwa kufuata hawa za nafsi yake. Kama tulivyokuwa sisi taweza tukayatamka baadhi ya maneno kwa sababu ya nafsi zetu, ama mtume alayhi salam amehifadhiwa na hilo. Thalithan, jambo la tatu, min huquqi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam allati awjabaha Allah alayna an nu'mina bi annahu khatamun nabiyyi. Yatakiwa tuamini ya kwamba mtume alayhi salam yeye ndio mtume wa mwisho, la nabiyya ba'dahu, hakuna nabii atakayekuja baada yake. Hii ni haki ambayo kila muislamu atakiwa aisimamishe katika haki ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba yeye ndiye mtume wa mwisho na hakuna nabii atakayekuja baada yake, na hilo amelithibitisha alaihi salam katika maneno yake, kama inda Tirmidhi wa inda ghairi qala wa innahu sayakunu fi ummati kadhabun. Asema Mtume alaihi salam, kwa hakika zama za mwisho watakuwepo watu katika umma wangu kadhabun, warongo, kulluhum yazumu annahu nabiyun, kila mmoja katika watu hao atakuwa na madai ya kwamba yeye ni nabii ametumwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume alayhi salam asema ya kwamba zitafika zama watakuja watu wakidai, tena katika umma huu wakidai ya kwamba wao ni manabii. Mtume amewaita kwamba watu hawa ni kadhabun, warongo kupita kiasi. Kisha akasema alayhi salam, wa ana khatamun nabiyyi, hali ya kuwa mimi ndiye mtume wa mwisho, la nabiyya ba'di, hakuna nabii tena atakayekuja baada yangu. Yoyote mtakayemsikia baada yangu mimi akidai utume, fa'alamu, basi fahamuni, annahu kadhabun, kwamba huyo ni mrongo ambaye hakuna yeyote aliyefikia uongo wake. Na Mtume alayhi salam aliyoyasema tayari tunashuhudia, na hii ni dalili, annahu la yanfiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Angalia swala hili aliyolibainisha alayhi salam, na namna ambavyo kila kukicha wanaibuka watu katika umma huu wakidai utume, mpaka tusikati baada ya yule jamaa wa Mkuranga aliyekuja akadai utume kwamba yeye ametumwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na watu wakaenda kufanya mnakasha naye, wakanakishiana naye, wakamwacha na ushetani wake. Hivi punde, siku za nyuma kidogo, miezi kadhaa, kaibuka mwingine anajiita Mtume Iliasa, kadhab, shaitanu mnafik. Huyu ni shaitani, anatamka kwa lugha ya wanadamu. Mala asafi shadid, kwa masikitiko makubwa, mashaitani hawa, watu hawa warongo, wanapata wafasi, watu wanawaamini na kuwafuata katika uongo wao. Hii ni kuonesha kwamba shaitani alivyokuwa na nguvu, na namna anavyoipambia batili kuonekana ni haki na haki kuonekana ni batili. Hii inasadikisha maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema, watakuja katika umma wangu kadhabuni, wenye kudai utume, ndio hawa. Kwa inatakiwa Waislamu kuwapiga vita mashaitani hawa, watu hawa warongo wenye kudai unabii na utume, na asiwepo yeyote mwenye kuwasadikisha. Na yeyote atakayewasadikisha, basi afahamu na yeye ni shaitani kama wao, na amekwenda na maji. Wa na'udhu billahi min dhalik, wa dhalika huwa al-khusranul mubin, na hiyo ni khasara kubwa sana. Idhan, katika haki za Mtume alayhi salam ni kuamini kwamba yeye khatamun nabii, hakuna nabii atakayekuja baada yake. Rabian, haki ya nne, wa an nu'mina annahu sallallahu alayhi wasallam qad ballagha risalata rabbih bi akmaliha وتركنا على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، حتى قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حقيقة كتك حق زمتوم صلى الله عليه وسلم أما زو الله سبحانه وتعالى أما زي وديبيشة كتسيس نكواميني ومامتوم صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة ربه كفكيشة أجومبه الوتوم نمولاوك عز وجل نأكتواتك كنجية يوفي ليلها كنهارها أسيكون كما مشانا أمتواتك هل يكون أمبينيشة كل كيت قرآن هيكواتك كيت إلا أمبينيشة ليلها كنهارها hatoki katika njia hiyo nyeupe isipokuwa aliyeangamia, na Allah atuepushe na kuangamia. Katika kubainisha ukweli wa hii kwamba Mtume alayhi salam amebainisha na amefikisha ujumbe aliotumwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ukweli wa kufikisha, na hakuna shaka, hakuna lolote aloliacha illa yote kayabainisha, na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala akaiacha imekamilika. Allah subhanahu wa ta'ala asema, na aya hii inateremka juu ya Nabi Muhammad alayhi salam akiwa Makka, tena akiwa Arafa, al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo hii nimekukamilishieni dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimekutimizieni neema yangu, wa raditu lakum al-islam dina, na nimeridhia kwenu nyinyi kuwa Uislamu ndio dini ya haki ifuateni. Aya hii kuna maneno mengi ya ulama rahmatullahi alayhim, lakini zingatia ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala abainisha katika kipindi cha Mtume alayhi salam ya kwamba dini ya Allah tayari imekamilika. Fadinu al-Islam kamilun la yahtaju ila takmil, dini ya Uislam ni dini iliyokamilika, haihitaji kukamilishwa, tayari ishakamilika katika kipindi cha Nabi Muhammad alayhi salam. Na ndio maana Mtume alayhi salam akasema, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin. Idhan kila muslim atakiwa aamini hivyo ya kwamba Mtume alayhi salam kafikisha ujumbe wake kama inavyotakiwa, na hakufanya uzembe, na hakuna chochote alichokiacha. Kwa unapokuwa umesimamisha haki hii na ukaamini hivyo, kinachotakiwa kwako wewe Muislamu ni kufuata yale mafunzo yaliyo katika kitabu cha Allah na sunna za Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila kuzidisha chochote katika sheria za Allah jalla wa ala. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika waja wema, min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، لوك تيمان حقهيزي إن تكيوى كلا موجة azihifadhi na azifanyie kazi, azisimamishe kwa ajili ya kutaraji malipo makubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Khamisan, haki ya tano katika haki ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametulazimisha sisi ummati Muhammad kumfanyia mtume wake Muhammad alayhi salam, taatuhu ni kumtii mtume sallallahu alayhi wa sallam fima amara, katika yale aliyoamrisha, wajtinabu ma naha anhu wa zajara, na kujiepusha na yale yote aliyoyakataza na akakemea. Kumtii mtume sallallahu alayhi wa sallam, hii ni haki kubwa na ni wajibu kubwa katika wajibati ambazo muislamu atakiwa azisimamishe, taatu rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, watibau ma jaa bihi, na kuyafuata yote aliyokuja nayo mtume alayhi salam, min alquran wa sunna, kata quran na sunna, wa tahdhirun min mukhalafatihi, awwal hadhar, na kuchukua tahadhari kutokamana na kumkhalifu mtume sallallahu alayhi wasallam. Haki hii wengi katika waislamu wameiacha na wameikosa kabisa, na itakuwa ni hasara juu ya waislamu hao. Kumtii mtume sallallahu alayhi wasallam amrun wajib. Yaqulu Allahu azza wa jalla, asema Allah subhanahu wa ta'ala, wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wahdharu, mtiini Allah na mumti mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na mtahadhari kumkhalifu Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Iwapo mtakapomkhalifu, fahamuni ya kwamba mtakuwa mmepata hasara kubwa, fi dunya wal akhirah, hapa duniani na akhirah. Wattiba'uhu, na kumfuata mtume alayhi salam katika maagizo yake, kwa kutekeleza mafundisho yake na kujiepusha na makatazo yake. Asema Allah subhanahu wa ta'ala kumwambia mtume alayhi salam, qul, sema ewe mtume, waambie umma wako, in kuntum tuhibbuna Allah, ikiwa kweli mwampenda Allah, fattabi'uni, basi nifuateni mimi mtume wenu, yuhibbukum Allah, Allah subhanahu wa ta'ala atakupendeni, wa yaghfir lakum dhunubakum, na atakusameheni madhambi yenu. Allah jalla wa ala akaweka sharti la wewe kupendwa na Allah na kusamehewa madhambi yako ni kumfuata mtume wako na kuacha kukhalifiana naye. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, nifuateni mimi. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, man ata'ani faqad ata'a Allah, mwenye kunitii mimi bila shaka huyo atakuwa amemtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man asani faqad asa Allah, na mwenye kuniasi mimi moja kwa moja atakuwa amemwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan, ndugu Waislam, katika haki hii ambayo wengi wameipoteza, tunahimizana Waislamu tukumbuke na turegee katika haki, na haki hii tuisimamishe ipasavyo, tumtii mtume sallallahu alaihi wasallam katika yale aliyoamrisha. Katika hayo aliyoamrisha, ametuamrisha umma wake tushikamane na mwenendo wake, pale aliposema alaikum bisunnati wa sunnati alkhulafa'i ar-rashidin, ni juu yenu Waislamu kushikamana na mwenendo wangu na mwenendo wa makhalifa wangu. Hii ni amri pia ina inatakiwa tumsikilize Mtume alayhi salam na tumheshimu katika yale aloyakataza. Sasa katika hayo aloyakataza ni watu kuzua mambo katika dini, kuanzisha mambo katika dini, ikiwemo jambo hili ambalo tumelisemea. Waislamu inapofika mwezi huu kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo ambalo yeye mwenyewe Mtume hakufanya wala hakuamrisha wala hakulisemea, wala yeyote katika makhalifa wake hakuna aliyelifanya. Idhan, bila shaka jambo hili inatakiwa Waislamu waachane nalo na waliepuke. Hivyo ndio watakuwa wamemtii Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliposema, wa iyyakum wa muhdathatil umur, na tahadharini sana Waislamu na mambo yanayozushwa katika dini. Fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dhalala. Hii ni tahdhir aitoa Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa na maana ya kukemea kwamba tahadharini, ole wenu na kuzua mambo katika dini. Sasa katika mambo yaliyozuliwa tena yameanzishwa yameanzishwa na Mashia na Waislamu wakayakumbatia na wanayaenzi mpaka hivi leo, ni swala hili la kusherehekea mazazi ya Mtume alayhi salam. Wenye kufanya jambo hili wafahamu ya kwamba wamekosa kusimamisha haki ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kama wewe umeshindwa kusimamisha haki ya Mtume alayhi salam, wasimamisha haki ya nani? Bila shaka utakuwa unasimamisha haki ya shaitani. Shaitani anakupambia bid'a unaiona kuwa ni sunna, anakupambia maasiya unayaona kwamba sio maasiya, ni haki, ni khairi, kwa anaipamba jambo hili na kuliweka katika sura nzuri, na wewe kwa sababu siku zote unafata matamanio ya nafsi yako unajikuta unafata mkumbo wa shaitani. Wadhalika huwa al-khusranu mubin. Ndio katika imani tunasihike na tubadilike kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, tubaki katika kitabu cha Allah na sunna za Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa wema waliotangulia, na wala tusimtangulie Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa chochote. Mtume akataza, wewe wafanya. Mtume amrisha, wewe hufanyi. Tayi, utakuwa mgeni wa nani siku ya kiyama? Wewe utakuwa mgeni wa nani siku ya kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, yauma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Nas'alullah التوفيق والسداد والسلامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، والحمد لله.